Multivitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lutego, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Decyzje w sprawie ewentualnego luzowania albo zaostrzenia restrykcji będą podejmowane w przyszłym tygodniu. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu wysłuchała informacji na temat obiektów sportowych po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią. Rosyjski sąd utrzymał wyrok 13 lat łagru dla badacza zbrodni stalinowskich. Rząd apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych. Rzecznik Rady Ministrów podkreślił, by w sposób rozważny i odpowiedzialny korzystać z dotychczasowego luzowania obostrzeń. Piotr Miller przypomniał, że decyzje dotyczące luzowania albo zaostrzenia restrykcji podejmowane są na podstawie kilku czynników. Jeden wskaźnik to jest kwestia właśnie liczby zachorowań, ale z drugiej strony to jest kwestia też liczby osób, które są hospitalizowane oraz osób, które walczą o życie pod respiratorami. W związku z tym te czynniki pod kątem danych, które spływają codziennie na Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, to są te dane, które bierzemy pod uwagę. Ale oprócz tego również sytuację epidemiczną w innych krajach oraz informacje dotyczące nowych odmian koronawirusa. Równolegle do tego doszedł też jeszcze terminarz szczepień, który też wpływa oczywiście na potencjalne decyzje. Rzecznik Piotr Miller dodał, że decyzje co do ewentualnego luzowania albo zaostrzenia restrykcji będą podejmowane w przyszłym tygodniu, bo dopiero wtedy będzie znany rozwój epidemii po wcześniejszym znoszeniu części ograniczeń. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu wysłuchała informacji na temat udostępnienia obiektów sportowych po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przestrzegł przed otwieraniem klubów fitness i siłowni. Tłumaczył to m.in. groźbą trzeciej fali pandemii koronawirusa. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Od kilku dni obserwujemy wzrost zakażeń, mówił wiceminister. Wiem, że jesteśmy wszyscy zmęczeni już. Od ponad roku praktycznie walczymy z koronawirusem. Chcielibyśmy wrócić do tej normalności, ale myślę, że musimy jeszcze dotrwać do tego, aż większość naszej populacji zostanie wyszczepiona, bo to jest jakby jedyna metoda, żeby przerwać ten łańcuch. W posiedzeniu komisji uczestniczył prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski. Jak mówił, branża jest w bardzo trudnym położeniu, ponieważ 81% ośrodków nie otrzymuje wsparcia z budżetu państwa, gdyż nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów. Tomasz Napiórkowski dodał, że wszystkie kluby i siłownie w czasie, gdy działały rygorystycznie, przestrzegały zasad sanitarnych. Dużo łatwiej klubom fitness przy ewentualnej frekwencji, która by się pojawiła, jest zapanować nad ludźmi niż to, co mieliśmy wszyscy przykład zobaczyć w pamiętny weekend, ten, który właśnie minął. Kluby fitness byłyby w stanie stanąć na wysokości zadania i po prostu dość rygorystycznie swoich klientów własnych pilnować, wiedząc, że jest to dla nich swojego rodzaju być albo nie być. Od piątku w reżimie sanitarnym działają hotele, miejsca noclegowe, także kina, teatry, filharmonie i opery. Ponadto otwarto infrastrukturę sportową na świeżym powietrzu oraz baseny. Dodatkowo otwarte są galerie sztuki, muzea, centra handlowe oraz kasyna. W trybie ograniczonym funkcjonuje gastronomia, a nieczynne są akwaparki, siłownie i kluby fitness. Sąd apelacyjny w Petersburgu utrzymał w mocy wyrok 13 lat łagru dla Jurija Dmitriewa. Szef karelskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał został skazany za czyny seksualne wobec nieletniej przybranej córki. Jego adwokaci oraz rosyjscy obrońcy praw człowieka oświadczyli, że oskarżenia są oparte na fałszywych dowodach, a proces był zemstą służb specjalnych. Oskarżony nie przyznał się do winy. Jurij Dmitriew został zatrzymany w 2016 roku pod zarzutem dokonania czynów natury seksualnej w stosunku do osoby nieletniej. W 2018 roku sąd go uniewinnił. Jednak kilka miesięcy później ponownie wszczęto przeciwko niemu postępowanie, w którym oprócz starych zarzutów podniesiono nowe. W ubiegłym roku sąd skazał historyka na 3 lata i 6 miesięcy łagru, ale prokurator i adwokaci odwołali się od wyroku. We wrześniu Sąd Najwyższy Republiki Karelii skazał Dmitriewa na 13 lat łagru. Nie pomogły listy w jego obronie pisane przez noblistów, obrońców praw człowieka i polityków z całego świata. Sąd apelacyjny w Petersburgu utrzymał ten wyrok w mocy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska Fundacja Narodowa i Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisały list intencyjny dotyczący współpracy we wspólnych przedsięwzięciach. Chodzi m.in. o promocję polskiej nauki, kultury, historii oraz wykorzystywanie potencjału gospodarczego i technologicznego. Prezes Fundacji Marcin Zarecki opowiedział, do kogo będą skierowane projekty. Do zbiorowości młodzieży, do studentów, do dziennikarzy, do decydentów w obszarze różnego typu stowarzyszeń, fundacji i organizacji.

sięgnę pamięcią, ci pankowcy z Kalifornii zawsze mieli słabość do melodii, w tym sensie słabość, że dbali o te melodie. No to mieliśmy kolejny przykład przed chwilą, The Generators. Tak nazywa się grupa, która nam zagrała utwór You Against You. Koniec, druga połowa lat 90. Wtedy zespół narodził się w Los Angeles. Co się będzie działo do 21? Już tak szybciutko powiem ogólnie, że będzie trochę nowości, ale tak jak Państwo sobie życzą, sporo będzie klasyki, wspomnień. I nasi artyści, i The Lunatics na przykład, i Nowy Świat. Czy świat jeszcze w ogóle pamięta o takich grupach? No to przekonamy się, może dostaniemy jakieś sygnały, że jeszcze grają i działają. I Frank Carters, i Fontaines DC też się pojawi, grupa Pull the Wire z Żyrardowa, no i jeszcze wielu, wielu innych artystów pojawi się w tym programie. No bo to jest cały ten rok i teraz będą muzycy z Niemiec, dokładnie Kaiserslautern, z tego miejsca w Niemczech. Bardzo taka romantyczna nazwa zespołu, Sperm Birds. Tak nazywa się grupa, początek lat 80. wtedy wystartowała do końca 90. Potem przerwa, no ale z tego co wiem, to cały czas grają, hałasują. Na czele tej orkiestry stoi niejaki Lich Hobson Hollis, żołnierz amerykański, no, który wziął się za śpiewanie. No i teraz Sperm Birds i taki trochę prowokujący tytuł: You are not a punk. Thanks. Z Niemiec, Sperm Birds, tak nazywa się ta grupa. No to teraz przeniesiemy się do Anglii i myślę, że będzie to grupa artystów no, doskonale znanych, jeśli nie doskonale, to kojarzonych przez starych słuchaczy, dojrzałych słuchaczy audycji cały ten rok, Vice Squad. To jeden z tych zespołów, który powstał w samej końcówce lat 70., a więc to był ten nadchodzący pomału zmierzch boomu punkowego. W mieście Bristol zawiązała się ta formacja, no a na czele stanęła niejaka Rebecca Bond, która przyjęła pseudonim Becky Bondage. Proszę sobie wyobrazić, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, ten zespół, bo były przerwy oczywiście, ale już od lat chyba po kilkunastu koncertuje, nagrywa grupa Vice Squad. Z tego co policzyłem, to już 13 albumów w dorobku, a wracając do historii zespołu, to jeden z pierwszych tych street punkowych bandów spod znaku Oi Oi i sesje w BBC One u Johna Peela, no i bardzo ważny kontrakt z wytwórnią EMI. To tak w największym skrócie i teraz wspomnienie, nagranie z roku dokładnie sprzed lat 40. Last Rockers, Vice Squad. Stumbling through the rubble, my head's in a spin. I hear them fighting, the war that no one can win. I'm too young to die, too late to live, as politicians do the thing no god can forgive. Let's burn and smoke them too. While we Tak, no od tego kawałka rozpoczęła się kariera zespołu. Rok 1980, Last Rockers. No i to był zespół, który kombinował, wymyślał, zwalniał tempo. To nie były tylko trzy akordy i darcie mordy. Back in Bondage, bardzo charyzmatyczna frontmenka, wokalistka, zresztą cały czas prowadzi ten zespół, Vice Squad. Proszę Państwa, no to teraz będzie zdecydowanie coś nowszego. Kilka lat temu zwróciłem uwagę na ten duet. Pozostajemy cały czas w Anglii. Dwóch panów, Isaac i Lowry, nazwali się Slaves. Nagrali ile? No w sumie trzy albumy. Ten najnowszy, zajrzymy do tego najnowszego, Acts of Fear and Love, tak nazywa się płyta. Zespół o tyle ciekawy, że no grający punkowo, ale gdzieś tam korzeniami dotykający klasycznych brzmień, riffowego grania trochę jest. No zresztą posłuchamy. To będzie utwór, który nosi tytuł Bugs, duet o nazwie Slaves. W Trójce prawie 25 minut po godzinie 20. Zbuntowani młodzieńcy z Bristolu. No a teraz sobie przypomnimy zbuntowanych młodzieńców z Warszawy. To jest jeden z tych zespołów, no nie wiem, miałem informację, że kilka lat temu już skończyła się historia tej grupy, ale może coś się wydarzyło w ostatnim czasie, może ten zespół dalej funkcjonuje. Maciek prowadził grupę, powstała mniej więcej 15 lat temu, taki warszawski, miejski punk, zespół o nazwie The Lunatics. Słuchamy, kim ty jesteś? Warszawska wersja street punka, grupa The Lunatics. No i w Warszawie pozostaniemy, zresztą sama nazwa zespołu, no to wskazuje, prawda? Nowy Świat. No zespół, no, który sporo zrobił w tym gatunku punkowym w stolicy. Jedna z ładnych piosenek tej orkiestry teraz to będzie Konwalia i Nowy Świat. Trzeba zapomnieć. Basta! świat, ten zespół z Warszawy. Proszę Państwa, to teraz zdecydowanie coś nowszego się pojawi. Bardzo interesujący artysta, młody człowiek, 84 rocznik urodzenia. To lat temu było chyba 13. Tygodnik New Musical Express wybrał Franciszka taką najbardziej cool postacią, a ten pan Franciszek to Frank Carter. Nie tylko śpiewa, ale też doskonale tatuuje. Artysta tatuaży, to już jest w kategoriach artystycznych to, co ten Frank wyczynia, ale też przez lat kilkanaście grał ostrego punk rocka w zespole Gallows. No a od lat 6 kieruje zespołem o nazwie The Rattlesnakes. No i teraz mała próbka tego, co Frank Carter z The Rattlesnakes proponują i to jest, myślę, ciekawa muzyka. Zresztą gościnnie pojawi się w nagraniu niejaki Tom Morello. Tak, tak, ten sam z Rage Against the Machine. No i myślę, że będzie ciekawie. Tyrant Lizard King, tak nazywa się utwór. Frank Carter z zespołem. With electric eyes, he breathes in the moon and he breathes out at night. Dressed for death in heavens like a meteorite. He took all of his leathers from a dinosaur fight, and he is ice cold, born low. Never bought and never sold. First kiss, knockout swing, fire breathing tyrant lizard. No to słychać było, że Tom Morello te swoje 3 grosze dorzucił. Frank Carter i jego grupa The Rattlesnakes i Morello w roli gościa. No to teraz kącik historyczny, no bo to jest jakaś rocznica, to był początek lutego, dokładnie pierwsza płyta zespołu Stiff Little Fingers ukazała się 2 lutego 79 roku. No to były w ogóle, znowu wracamy do końcówki lat 70. Ciekawe czasy na wyspach. Ja obserwowałem to, co się dzieje w Londynie, w Birmingham, w Manchester i mniej więcej te miejsca. Natomiast to w Irlandii Północnej to dopiero była historia, bo tam poza rozczarowaniem rzeczywistością, brakiem pracy, pieniędzy i tak dalej, to jeszcze dochodziła Sytuacja polityczna, czyli obecność wojsk brytyjskich, konflikty między protestantami, katolikami, psychoza strachu, no i to wszystko spowodowało, że w miarę spokojny zespół Steve Little Fingers, grywający różne rockowe covery, postanowił zagrać ostrego punk rocka. Oczywiście i znowu pojawi się nazwisko Johna Peela, który promował zespół Steve Little Fingers, no a potem doprowadził do podpisania kontraktu z niezależną, jeszcze wtedy mało znaną, no a potem to bardzo gigant Rotrate, prawda? No i tak jak powiedziałem, debiut w lutym 79 roku, a ten pierwszy single pod szyldem Steve Little Fingers nosi tytuł Suspect Device. Przypomnijmy sobie. Te dźwięki zostały wymyślone i stworzone w Belfaście. 79 rok. Cały ten rok, kącik historyczny, też to będzie luty, tylko że roku 1978 pierwszy album zespołu Sham 69 pod dowództwem Jimmy'ego Parseya, no to dopiero była chuligańska orkiestra grająca dla podmiejskiej klasy robotniczej. Bójki, awantury, bijatyki, no to się wszystko działo w klubach w czasie koncertów zespołu Sham 69 i żeby... No i gorzej to, że na te koncerty przybywali młodzi ludzie związani z ekstremalnie prawicowym National Front, Frontem Narodowym, no a to byli, mówiąc prosto i krótko, skinheadzi, a żeby było, tak mówię, żeby było śmiesznie, ale to same paradoksy. Muzycy zespołu byli zdecydowanymi antyrasistami, także dochodziło do nieporozumień. W każdym razie poszła fama, że Sham 69 to jest grupa skinheadowa. No to co? Przypomnimy sobie teraz z kolei tych młodziaków, wtedy młodziaków z Anglii. Sham 69 w utworze Hurry Up, Hurry. Summer 69, 78 rok. Debiut Hurry Up, Harry, no to było historycznie. Wracamy do zdecydowanie nowszej muzyki, ale dalej to będzie Irlandia. Tylko, że z Dublina artyści, no i to już minęło sporo czasu. Ja zwróciłem na ten zespół dokładnie, to była wiosna 2019 roku, czyli 2 lata temu. Fontaines DC, wtedy pojawiła się ta pierwsza płyta zespołu, Dogrel. DC, zastanawiałem się, co to znaczy. Chodziło oczywiście o Dublin City. No i płyta zyskała znakomite recenzje, świetnie sprzedawała się, nawet taki tytuł otrzymała Album of the Year. I znowu pojawia się wytwórnia Rot Rate i BBC Six. Grała muzykę zespołu. No i muszę Państwu powiedzieć, że ta pierwsza płyta bardziej podoba mi się od tej nowszej wydanej w ubiegłym roku, no ale to jest kwestia gustu. Może bardziej rock'n'rollowo, bardziej energetycznie działo się na tym pierwszym krążku. Hurricane Laughter, ten utwór wybrałem na ten wieczór. Fontaines DC. Hurricane laughter. connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. There is no connection available. Fontaines DC, tak nazywa się ta grupa z Dublina. To pasmo nazywa się Muzyka z Trójką. Grzesiek Hoffman przypomniał Wolfgang Press. Dziękuję, bo dawno nie słyszałem tej formacji. A po godzinie 21 Jurek Kordowicz oczywiście zaprosi nas do świata muzyki elektronicznej. A teraz jeszcze będą nasi z Żyrardowa. Przy okazji pozdrawiam słuchaczy w Żyrardowie. Zespół Pull the Wire nam się przypomni, trzymam w ręku płytę. To taka epka, w zasadzie 5 utworów i ten krążek otwiera utwór zatytułowany Upadek. Pull the Wire. No i to już prawie wszystko. Jeszcze zajrzymy do płyty wydanej przez Alternative Tentacles, a więc wytwórnia Jello Biafry, Amebix, tak nazywa się grupa, której chyba już nie ma, ale przez chwilę mocno namieszała w Anglii, początkowo pod nazwą The Band With No Name. Amebix na koniec, Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Marek Wiernik i słuchamy utworu Arise. Amebix, please.